Szczegóły promocji w regulaminie na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. To kiedy znów tankujemy na Lotosie? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 16 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Duże różnice między państwami Unii w sprawie budżetu oraz funduszu na odbudowę po pandemii koronawirusa przed jutrzejszym szczytem w Brukseli. W ZUS-ie przygotowania do wdrożenia bonu turystycznego, ustawa czeka na podpis prezydenta. Członkowie Chińskiej Partii Komunistycznej niemile widziani w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom rozważa wprowadzenie zakazu wjazdu dla 270 milionów Chińczyków. Trudne zadanie pokonania dużych różnic w sprawie wieloletniego budżetu wspólnoty oraz funduszu na odbudowę po kryzysie wywołanym koronawirusem mają przed sobą unijni przywódcy. Jutro zaczyna się szczyt w Brukseli, a porozumienie nie jest pewne. Problematyczną kwestią jest wielkość środków na ożywienie gospodarcze po pandemii. Komisja Europejska zaproponowała 750 milionów euro na ten cel, ale część krajów sprzeciwia się takiej kwocie. Polskę w Brukseli będzie reprezentować premier Mateusz Morawiecki, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Sam fundusz jest dla nas zaproponowany, jeżeli chodzi o wysokość środków, na, można powiedzieć, satysfakcjonującym poziomie, choć oczywiście jeszcze są pewne niuanse, które należy dyskutować. Natomiast mówi się już w kuluarach w Brukseli, że to nie musi być koniecznie ostatni szczyt, jeżeli chodzi o dyskusję. Przewidywany jest być może nawet drugi szczyt pod koniec lipca. Aczkolwiek jest duża determinacja oczywiście wśród krajów Unii Europejskiej, aby w szczególności kwestie Funduszu Odbudowy Europy, tego funduszu związanego z epidemią koronawirusa i kryzysem gospodarczym, przyjąć jak najszybciej. Innymi kwestiami, co do których nie ma porozumienia, są powiązanie dostępu do funduszy z praworządnością oraz warunkowość dotycząca celu neutralności klimatycznej. ZUS przygotowuje się do wdrożenia polskiego bonu turystycznego. Ustawa czeka na podpis prezydenta, zaś rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej związanej z bonem przypadła właśnie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, mówi prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Aby skorzystać z bonu, osoba uprawniona musi mieć profil na platformie usług elektronicznych, zalogować się i bon aktywować. Natomiast Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon za pomocą SMS-u na wskazany numer telefonu lub drogą mailową. Podobnie, jeżeli chodzi o płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, także będą dokonywane za pomocą platformy usług elektronicznych. Bon turystyczny wynosi 500 zł na każde dziecko oraz dodatkowo 500 zł na dziecko niepełnosprawne. Wprowadzenie zakazu wjazdu do Stanów Zjednoczonych dla wszystkich członków Chińskiej Partii Komunistycznej i ich rodzin rozważa Biały Dom. Informują o tym amerykańskie media, powołując się na wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji, a o szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Chińska Partia Komunistyczna liczy 90 milionów członków. Potencjalny zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych, który miałby także dotyczyć ich rodzin, objąłby więc kilkaset milionów osób. Nie wiadomo, czy restrykcje miałyby dotyczyć tylko przyszłych przyjazdów, czy wiązałyby się z nakazem opuszczenia kraju przez Chińczyków już znajdujących się w USA. Jak informują amerykańskie media, plan jest nadal opracowywany i nie został na razie zatwierdzony przez prezydenta Donalda Trumpa. Po wybuchu epidemii koronawirusa relacje między Waszyngtonem a Pekinem stały się bardzo napięte. Biały Dom oskarża Chiny o to, że ukrywały informacje na temat choroby, przez co przyczyniły się do bilionów dolarów strat i setek tysięcy ofiar śmiertelnych na świecie. Ocena działań Pekinu w sprawie koronawirusa nakłada się na inne spory pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, nierównowagi handlowej, sprawy autonomii Hongkongu i roszczeń terytorialnych Pekinu na Morzu Południowochińskim. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 10 polskich tenorów w hołdzie służbom medycznym i mundurowym. Teatr Wielki w Łodzi nakręcił spot, w którym znani artyści śpiewają słynną arię Nessun Dorma z opery Turandot. Nessun Dorma. To ma być gest szacunku i podziękowania dla osób, które walczyły z pandemią koronawirusa na pierwszej linii frontu. Teledysk, w którym udział wzięli m.in. Dominik Sutowicz, Paweł Skałuba, Dawid Kwieciński i Łukasz Ratajczak, to także zapowiedź wrześniowego koncertu 10 tenorów w Łodzi. Teledysk został zrealizowany we współpracy z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Za reżyserię odpowiada Piotr Ryczko, a za kamerą stanął Jori Fabian, kanadyjski filmowiec na stałe mieszkający w Łodzi. O czym mówiła Agata Gwizdała. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz już sport i Adam Malecki. A zaczynamy od wieści tenisowych. W Bytomiu, gdzie trwają Mistrzostwa Polski, doszło do nie lada niespodzianki. Przegrał główny faworyt. Hubert Hurkacz musiał uznać w drugiej rundzie wyższość 17-letniego Maxa Kaśnikowskiego. Wynik 5-7, 7-5 i 3-6. Radość Maxa na Maxa, choć wciąż nie dowierza. Jestem w szoku, tak jak zresztą chyba wszyscy i bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać. Myślę, że z każdym kolejnym meczem będzie coraz trudniej. Mimo, że dzisiaj to był Hubert Hurkacz, to jest tutaj jeszcze wielu świetnych zawodników, z którymi będzie tak samo trudno. W turnieju pani cenna wygrana Magdaleny Fręch z Paulą Kanią. Grałyśmy ze sobą tydzień temu. Wiedziałam, że będzie mega ciężki mecz i byłam na to przygotowana. Ale wszystkie gemy były tak naprawdę na przewagi. To nie było tak, że na sucho do zera czy do 15, tylko wszystko gdzieś tam równowaga, przewaga. Jednak w tych decydujących momentach wygrywałam. I myślę, że to też było na moją korzyść w drugim secie. Z tenisa zimnego do stołowego. Dziś dowiedzieliśmy się, że indywidualne Mistrzostwa Europy odbędą się we wrześniu w Warszawie. Trener żeńskiej kadry Zbigniew Nęcek cieszy się i trzyma kciuki. To jest wielki wysiłek. Działacze potrafili przełamać pewną niemożność, że tak powiem, bo wydawało się, że bez determinacji ta impreza też zostanie przełożona, tak jak przypomnę Mistrzostwa Świata w Busan są po raz trzeci przekładane i na szczęście mamy na dzisiaj szansę. Oby ta pandemia nieszczęsna pozwoliła nam na to, żeby ta piękna impreza bez względu na wyniki. Myślę, że jest to promocja i naszej dyscypliny Warszawy, naszego kraju, więc trzeba tylko trzymać kciuki, żeby pandemia nie wygrała z nami. Mistrzostwa Europy w hali Torwar rozpoczną się 15 września i potrwają do 20. To nie koniec dobrych informacji organizacyjnych związanych z naszym krajem. I w tym przypadku chodzi o czempionat Starego Kontynentu. Gdańsk w przyszłym roku będzie gospodarzem rywalizacji w short tracku, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Niedźwiecki Konrad. Ubiegaliśmy się o imprezę, która uświetni stulecie Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, które właśnie przypada na 2021 rok. Dostaliśmy taką imprezę właśnie w Polsce i ISU przydzieliło Polskiemu Związkowi Łyżwiarstwa Szybkiego właśnie te zawody na torze krótkim. Mistrzostwa mają się odbyć w hali Oliwia w dniach 15-17 stycznia. W piłce nożnej dzisiaj możemy poznać mistrza Hiszpanii. Jeśli Real Madryt wygra z Villarrealem, zapewni sobie tytuł. Królewscy mogą też zremisować, a nawet przegrać, jeśli wpadkę z Osasuną zaliczy Barcelona. Mecze trwają od kilku minut, a ich wyniki w serwisie sportowym po 23. Noc pochmurna, burzowa i mglista, będzie od 11 do 13 stopni. Jutro bez deszczu tylko na Pomorzu i w Wielkopolsce. W pozostałej części kraju będzie grzmiało i padało. Termometry pokażą od 20 do 25 stopni Celsjusza, nad morzem i w górach 18-19 kresek. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Kamil. Mój tata był strażakiem. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłem już z żalu, że tata poszedł na akcję. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Teraz za jedyne 1199 zł. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię. Zawiera naturalne składniki. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. A Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. Zwierzęta ludziom to temat dzisiejszego Klubu Trójki. Zapraszam na spotkanie z osobami ze stowarzyszenia właśnie pod tą nazwą, które już od paru lat pokazują i przekonują, jak zbawienny wpływ może mieć na nas często sama tylko obecność zwierząt i jak są nieocenionymi pomocnikami przy różnego rodzaju terapiach i leczeniu, ale też i w edukacji. O tym wszystkim już za chwilę. It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like. And green can be big like a mountain, or important like a river, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I wanna be. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, Sabina Złotorowicz, zoopsycholog i terapeutka zajęciowa ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, i Jakub Farkowski, który pracuje z psami terapeutycznymi w tym stowarzyszeniu. Witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Zwierzęta Ludziom, zacznijmy od rozszyfrowania, co tak naprawdę kryje się pod tym szyldem. Zwierzęta ludziom dlatego, że no, nasze zwierzaki pomagają. Pomagają na różne sposoby i pomagają skutecznie dzięki temu, że są dobrze wybrane, dobrze wyszkolone. Tworząc organizację, my żeśmy myśleli o tym, że chcemy pracować z dziećmi w szpitalach. Przede wszystkim wtedy głównie chodziło o dzieci w szpitalach i wiedzieliśmy też, że pracujemy głównie z psami, ale od początku był pomysł, że chcemy też pracować z innymi gatunkami. Głównie myśleliśmy o zwierzętach gospodarskich, ale też właśnie o kotach czy koniach. Też, że w profilu stowarzyszenia jest sporo działań odwrotnych, czyli zakładających, że to ludzie zwierzętom również pomagają. My prowadzimy i akcje na rzecz psów w schroniskach, i akcje edukacyjne w szkołach, które są skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, polegające na tym, żeby uświadomić, że zwierzę czuje, jakie ma potrzeby. Tak? Że ten pies domowy nie jest zabawką, nie jest prezentem urodzinowym, tylko że jeżeli mamy psa w domu i chcemy, żeby on był bezpieczny dla dziecka czy w kontakcie z innymi ludźmi, to musimy spełnić konkretne wymagania, nie polegające tylko na karmieniu, ale też właśnie spacerach, szkoleniu czy dbaniu o opiekę weterynaryjną. Za chwilę porozmawiamy o Państwa projektach, ale proszę mi powiedzieć, jak dużo zwierząt Państwo w tej chwili mają w stowarzyszeniu, jak dużo zwierząt właśnie z Państwa, ze specjalistami pracuje na rzecz ludzi? Trudno jest to policzyć tak naprawdę, ponieważ stowarzyszenie jako organizacja nie posiada żadnych zwierząt. Tak? Nie mamy ewidencji zwierząt będących własnością organizacji. Wszystkie nasze zwierzaki mają swoich właścicieli i z nimi mieszkają, u nas się szkolą, są przez nas certyfikowane i jak jakby pod naszym szyldem wchodzą do różnych placówek. A jakie to są zwierzęta? Nie tylko psy, mamy też koty pracujące, które mają zdane egzaminy i mogą wchodzić do placówek i one rzeczywiście pracują. No i mamy w tej chwili ponad 30 psów na różnym etapie szkolenia, ponieważ w stowarzyszeniu są zarówno profesjonaliści, czyli osoby, które mają wykształcenie pedagogiczne, czy są lekarzami, czy specjalistami z innych dziedzin, plus dodatkowo mają wykształcenie związane z prowadzeniem, przygotowaniem psa do pracy, ale mamy też wolontariuszy, którzy zawodowo robią zupełnie coś innego, nie wiem, prowadzą biuro księgowe, tak? Pracują w branży IT, natomiast chcą pomagać w swoim czasie wolnym. No i wtedy oni pracują zawsze pod nadzorem instruktora, osoby doświadczonej i prowadzą swojego zwierzaka właśnie na konkretnych rodzajach zajęć pod kątem tego, do czego zostali przygotowani. Czyli mamy w tej chwili na przykład program stażowy, w ramach którego szkolimy właśnie wolontariuszy z psami i w tym programie bierze udział 30 takich zespołów, człowiek z psami. Powiedziała Pani o tym, że mają Państwo koty. Zastanawiam się, w jaki sposób Państwo są w stanie namówić kota, który jest takim zwierzęciem chodzącym swoimi własnymi drogami, zwierzęciem niezależnym do tego, żeby prowadził terapię i to skuteczną. Tak naprawdę terapię to prowadzi człowiek. Kot, pies są tym wsparciem i też staramy się to podkreślać, że to zwierzę pomoże nam prowadzić terapię. Jeżeli mówimy o prowadzeniu terapii, potrzebujemy po prostu terapeuty, który ma ku temu kwalifikacje, wykształcenie. Mam wrażenie też, że właśnie w mediach, w opinii publicznej też często, bo patrzę, jak do nas dzwonią ludzie, którzy by chcieli zacząć w ten sposób pracować, że mają pomysł, że wyszkolą sobie psa czy kota na terapeuta i że to zwierzę za nich w pewien sposób poprowadzi zajęcia. I bardzo dużo czasu też tłumaczymy, że trochę nie tędy droga, że jeżeli chcesz prowadzić terapię, to ty, człowieku, odbądź odpowiednie szkolenie, a później naucz się namawiać psa, kota do tego, żeby chciał Ci pomagać. Ale wracając do kotów. Jak namówić najtrudniejszym kota? Momentem, że tak powiem, w szkoleniu kota, to jest wybór odpowiedniego kota. Ponieważ najważniejsze w tej terapii, czy w tym, że kot chodzi odwiedzać seniorów czy dzieci w szpitalu, jest to, że ten kot musi chcieć. Musi się dobrze czuć w tym miejscu, do którego go zaniesiemy. A co więcej, jak już jest w nowym miejscu, to musi chcieć wejść w jakąś interakcję z ludźmi. I to nie do końca jest cecha, którą można wyszkolić. Czyli to jest cecha osobnicza, musimy wybrać po prostu zwierzę, które samo z siebie będzie miało takie predyspozycje, że uważa, że odwiedzanie nowych miejsc jest fajne, bezpieczne i że ludzie są dla niego atrakcyjni. A więc ten proces wyboru jest dość skomplikowany. Oczywiście można trochę kotu pomóc, jak się weźmie kota od małego kociaka i zacznie go właśnie oswajać z tym, że wychodzi, że ma szelki, że ma smycz, że ma swój transporterek, który jest dla niego miejscem bezpiecznym i takim, w którym można się schować w razie jakiegoś zagrożenia, że lubi ten transporter. To są oczywiście elementy, które pomagają. Natomiast jeżeli mamy kota, który ludzi nie lubi i generalnie właśnie taki jest nastawiony na chodzenie własnymi drogami, to raczej nie przekonamy go do tego, żeby dobrze się czuł na zajęciach. Dlatego też tych kotów mamy tak mało. Mamy dwa. W jaki sposób koty leczą? Jak wygląda ta terapia z udziałem kotów? Koty przede wszystkim motywują. Jeżeli idziemy do seniorów, kot odwiedza seniora w pokoju. Mamy takie zajęcia, na których jest obecny kot i dwie starsze osoby, które na co dzień mieszkają w DPS-ie i mają chorobę Alzheimera. W związku z czym są to osoby, które oprócz problemów z pamięcią mają też różne i zaburzenia motoryczne, ale też na przykład pogrążają się w apatii. Jeżeli taką osobę zostawimy samą, to ona będzie sobie siedziała w fotelu przez cały dzień i patrzyła w ścianę, bo nie ma motywacji własnej, żeby nie wstać, porozmawiać, nawiązać jakiś kontakt z kolegami z pokoju obok. Natomiast przychodzi taki kot w odwiedziny, kot wchodzi do sali, wita się, chodzi sobie po tej sali, ogląda ją, zjada jedzenie, którym jest częstowane, czasami wchodzi w jakieś zabawy typu przynosi piłeczkę albo bawi się piłeczką na sznurku. To wszystko powoduje, że osoby zaczynają rozmawiać. Rozmawiać z terapeutą, rozmawiać między sobą, mówić do kota, koncentrować się na tym, co jest tu i teraz. Nie na tym, że 50 lat temu to oni się umówili z babcią na obiad i teraz wobec tego muszą wyjść, bo tak też się zdarza czasami. Także próbujemy namówić osobę, żeby wyszła na przykład na spacer z nami. Ona mówi, że nie może, bo czeka właśnie, aż babcia ją odwiedzi. W związku z czym ten kot pomaga się skupić na tym, że jesteśmy tu i teraz. Tu i teraz jest kot, który, nie wiem, wskoczył na szafę, tak? Albo tu i teraz jest kot, który chodzi po twoim łóżku i chce się z tobą przywitać. I to są wszystko z jednej strony małe rzeczy, jak się mówi o osobach sprawnych, a z drugiej strony dla osoby, która właśnie mieszka w DPS-ie, jest pogrążona w apatii, nie ma kontaktu z żadnymi znajomymi i trudno jest dotrzeć terapeucie też do takiej osoby. Jeżeli mamy punkt zaczepienia w postaci rozmowy o kocie, to można na tym bardzo dużo zbudować. Nasze koty też interesują się na przykład przedmiotami, które terapeuta pokazuje. Czyli terapeuta, powiedzmy, wyjmuje jakieś pomocy klocki z literkami. No to kot przyjdzie, obwącha je, patnie łapką. Można namówić takiego seniora, żeby ułożył z nich jakiś wyraz, zbudował wieżę i kot mu towarzyszy w tej aktywności. Przygląda się, mruczy i to wszystko jest informacją dla tej osoby, że robi coś ciekawego, ważnego. Czy widoczne są efekty w takim dłuższym czasie stosowania tego typu terapii z udziałem kotów? Zdarza się na przykład, że jeżeli mamy stały grafik, a tak się staramy mieć, na przykład wiadomo, że kot przychodzi zawsze we wtorek o 11. W chorobie Alzheimera jest tak, że osoby tracą to poczucie czasu i przestrzeni. Trudno jest im się zorientować, która godzina, jaki dzień tygodnia, co się będzie działo. Te wszystkie dni trochę się zlewają w jedno. Natomiast jeżeli wiadomo, że ten kot jest we wtorki, to łatwiej jest osobie się zorientować w przebiegu tygodnia. Koni czekają na te spotkania, są te spotkania dla nich atrakcyjne i właśnie bardzo miłe. W związku z czym po dłuższym czasie spotykania się taka osoba już wie, że okej, dzisiaj jest wtorek, to dzisiaj mój plan dnia wygląda tak i tak. Często też się przygotowują, bo dzieje się dla nich coś ważnego, czyli przychodzi ten kot w odwiedziny. Mówiła tutaj pani o egzaminach, które przechodzą koty, na czym one polegają. Koty przechodzą egzamin w wieku 2 lat, musi być to kot dorosły. Młodszych kotów nie sprawdzamy, bo też zakładamy, że mają swój czas na dorastanie i później na egzaminie właśnie. Sprawdzamy przede wszystkim samopoczucie kota w nowym miejscu i z ludźmi. Kot przyjeżdża na egzamin w swoim transporterku, który musi się czuć dobrze, bo jeżeli się będzie stresował, to już w momencie jakby wejścia na egzamin ten poziom stresu będzie za wysoki, będzie widać po zachowaniu kota, że coś jest nie w porządku. Kolejny element to jest to, jak szybko w nowym miejscu kot decyduje się na wyjście z tego transporterka, bo dużo kotów, które są nieprzygotowane do takiej pracy, jeżeli je przyniesiemy w pudełku do nowego miejsca, to zanim one się zdecydują na wyjście, to potrafi minąć 10-15 minut. Albo kot wychodzi i szybko przemyka, chowa się gdzieś pod kanapę. Nasze koty generalnie po otwarciu transporterka i zawołaniu przez przewodnika swobodnie wychodzą, rozglądają się, zapoznają się z salą i to jest właśnie to zachowanie pożądane. Pracujemy z psami, są nasze psy, które na co dzień z nami żyją. Ja jestem tutaj przewodnikiem ta rasa Labrador Retriever, który w tej chwili ma 8 lat i Joka ma zdany egzamin na psa terapeutycznego. Bardzo świetnie się sprawdza zarówno pracę z małymi dziećmi, bo prowadzimy zajęcia w żłobkach, ale też z dorosłymi osobami w podeszłym wieku. Zajęcia w żłobkach, jak one wyglądają? Jak takie dzieci malutkie jeszcze są w stanie uczestniczyć w terapii? Raczej mówimy o takiej bardzo luźnej edukacji lub aktywacji w obecności psów. Są to takie zajęcia, podczas których dzieci pomagają mi na przykład uczyć psa, która miska jest koloru czerwonego, a która miska jest koloru zielonego, rzucając do konkretnej miski smaczki, z której potem Joka zjada, lub na przykład kształty misek, czy to jest trójkąt, czy to jest koło. To są dosyć krótkie i specyficzne zajęcia, dlatego że wiadomo, że te maluchy mają ograniczony czas koncentracji i skupienia. I tam jest zdecydowanie 98% zabawy, a dzieci gdzieś tam na naszych następnych zajęciach już te zagadnienia, które my im wprowadzamy, w jakiś sposób kojarzą. Jak długo trwa przygotowanie jednego psa czy też kota do takiej pracy psiego terapeuty, czy takiego właśnie lekarza na czterech łapach, jak Państwo to określają? Jeżeli chodzi o przygotowanie takiego psa, to bardzo duże znaczenie mają jakieś tam cechy osobnicze psa, plus jego wrodzone predyspozycje, temperament i zaangażowanie właściciela. Przygotowanie takiego psa do tego, żeby on pracował przy bardzo intensywnej pracy, to jest około roku. Do tego, żeby on mógł wchodzić do placówek jako taki pies wizytujący. Natomiast, żeby stał się psem terapeutą, czyli zdawał jeszcze jakieś tam wyższe egzaminy, to jest co najmniej 2 lata. Dosyć często ja przynajmniej spotykam się z taką wizją tego, że osoby mają psa, którym się wydaje, że ich pies by się sprawdził w takiej pracy i że on uwielbia ludzi, super się odnajduje w jakichś nowych miejscach i na pewno by sobie w tym poradził. Trafiają do nas i tutaj najpierw jest test predyspozycji, który sprawdza, czy ten pies się nadaje do takiej pracy. mówiąc w skrócie, czy ta praca nie będzie dla niego psychicznie zbyt obciążająca, bo to jest dosyć trudna praca dla psa, lub też czy nie będzie wykazywał się w jakichś sytuacjach trudnych, które mogą się przydarzyć na zajęciach, nie będzie wykazywał się agresją. Zdarza się tak, że pies merdający ogonem, wykazujący nadmierną jakby ruchliwość, często interpretowana jest to jako radość i cieszenie się ze strony psa, a tak naprawdę jest to reagowanie trudnej sytuacji i jest to związane ze stresem, a nie z tym, że on całym sobą się cieszy. Tylko taką ma strategię na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami, z trudnymi jakimiś okolicznościami, miejscami i ludźmi. Kwestia przygotowania i szkolenia psa to jest jeden tor, a kwestia przygotowania przewodnika tego psa, osoby, która z tym psem razem w drużynie pracuje, to też jest całe spektrum wszelkiego rodzaju szkoleń, które są przez stowarzyszenie organizowane i każda osoba musi osobno oprócz psa jeszcze przejść takie szkolenia, zdawać trudne egzaminy. Są to też obozy bardzo wymagające, jeżeli chodzi o ilość wiedzy, którą trzeba przyswoić, potem zdać egzamin. Natomiast zdecydowanie oczywiście warto poświęcić swój czas po to, żeby z takim psem potem móc pracować, ponieważ minę tych osób, które przychodzą na zajęcia, które mają kontakt z naszymi psami, to jak one wychodzą uradowane, zawsze osoby, które zostawiają laski czy wstają z obudków, żeby podejść do psa, pogłaskać, no to jest bezcenne. Dla mnie jest to przede wszystkim ogromny rozwój i praca dająca mnóstwo satysfakcji, bo zarówno praca z podopiecznymi, to jak patrzę na efekty, które są na zajęciach. Na przykład przed pandemią byłam w centrum Alzheimera i przyszła pani, której dość długo nie widziałam. Doszła na zajęcia uśmiechnięta, aktywna, rozmawiała ze mną, tańczyła przed psem, robiły razem różne sztuczki, pani do tego psa mówiła, głaskała. Natomiast personel siedział na to wszystko, patrzył z takimi bardzo zdziwionymi minami. Zwykle wchodzą ze mną w interakcje panie opiekunki, a teraz siedziały takie jakby, miałam wrażenie, że wycofane, więc po zajęciach się ich pytam, co się właściwie wydarzyło i one powiedziały, że ta pani, która właśnie tańczyła i była taka aktywna, od 3 miesięcy właściwie nie wychodzi z pokoju, jest pogrążona w apatii i z nikim nie chce rozmawiać. Natomiast dała się namówić na wyjście do psa i jak zobaczyła tego psa, to natychmiast się odblokowała. I ja jakby widząc jej interakcje z moim psem na zajęciach w życiu bym nie pomyślała, że to jest osoba w stanie właśnie apatii, depresji już właściwie, bo 3 miesiące bez wychodzenia z pokoju i bez wstawania z łóżka, a na tych zajęciach to był wulkan energii i radości. Dlaczego to robimy? Myślę, że to jest znowu też, można rozłożyć na różne poziomy. Myślę, że z takiego poziomu trochę egoistycznego, czyli sami mamy potrzebę niesienia pomocy i to nam robi, nam bezpośrednio i też myślę, że to jest takie bardzo ludzkie i myślę, że warto o tym mówić w ogóle generalnie w kontekście wolontariatu, że kiedy pomagamy, to nie jest tak do końca bezinteresowne, bo też bierzemy coś dla siebie i uważam, że to jest piękne. Przede wszystkim widzimy efekty, widzimy sukcesy tego, że kiedy przychodzimy cyklicznie do danej grupy, niejednokrotnie zajęcia z psem są takim kamieniem milowym w procesie terapeutycznym, a pies jest niesamowitym motywatorem i bardzo pomaga, daje poczucie sprawczości. Cały czas to się zdarza i myślę, że właśnie to tak najbardziej nakręca. To sprawia, że nasi wolontariusze, którzy mają swoje życie, dzieci, psy, koty, pełnoetatową pracę, jeszcze gdzieś po tym wszelkich obowiązkach znajdują czas, żeby pójść z nami do danej placówki. Czy Państwo korzystali z doświadczeń innych organizacji, być może z innych państw, właśnie tak, jeżeli chodzi o tego typu terapię? Tak, Towarzyszenie jest od kilku lat członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej właśnie instytucje, nie tylko organizacje pozarządowe, ale też firmy czy jednostki badawcze typu uczelnie, zajmujące się terapią, edukacją z udziałem zwierząt oraz z różnymi interakcjami ludzi i zwierząt. Ta organizacja nazywa się IOHIO. W ramach tej organizacji bierzemy udział w różnych konferencjach. Bardzo dużo robimy z Norwegią, wspólnych działań właśnie takich standaryzujących, czyli w tej chwili nasze egzaminy i egzaminy norweskie dla psów i kotów są właściwie takie same. Mamy wspólne programy edukacyjne dla przewodników. Co roku mamy taki obóz, na którym jedziemy właśnie razem z Norwegią, ale też dołączają inne państwa, Holandia, Rumunia, Wielka Brytania, Ukraina, to są wszystko kraje, które na przykład w zeszłym roku się spotkały na naszym obozie szkoleniowym. I to jest pole do wymiany doświadczeń, do właśnie ustalenia wspólnych standardów i do tego, żeby razem ponad granicami pracować dla lepszej skuteczności naszej pracy. Nasze projekty są właśnie na to też nakierowane, ponieważ w Polsce jest dość duży bałagan legislacyjny w związku z tym, kto może, kto nie może pracować. Właściwie nie ma żadnych wytycznych. Może pani sobie wziąć swojego psa domowego, pójść do szpitala, powiedzieć, że chciałaby być wolontariuszką, albo pójść do szkoły, powiedzieć, że chciałaby prowadzić terapię dzieci autystycznych. I są placówki, które panią wpuszczą i które pani za to nawet zapłacą. Bez weryfikacji, czy ten pies się do tego nadaje, ani bez weryfikacji, czy pani jest terapeutką, czy pani kiedyś w ogóle dzieci widziała. W związku z czym naszym celem jest poprawa jakości tej pracy, żeby właśnie nie było możliwości, że wchodzi osoba bez żadnej wiedzy, na przykład ze szczeniakiem, i zaczyna prowadzić jakieś zajęcia. Aż nie chcę się wierzyć, że szpitale czy tego typu placówki nie weryfikują osób, które przychodzą z taką propozycją. To się zmienia i coraz częściej pytają o wykształcenie, ale ponieważ właśnie nie ma na przykład wspólnego standardu kursów, to jak pani ma certyfikat po weekendowym kursie online, to jest on równoważny z certyfikatem powiedzmy po 300 godzinach zajęć praktycznych i egzaminu. Ponieważ nie ma nigdzie określonego, co to jest dogoterapeuta albo jakie wymogi powinien spełniać pies. Więc jeżeli pani ma jakiś dokument, na którym jest napisane certyfikat instruktora dogoterapii, powiedzmy, to nie ma możliwości zweryfikowania jakości tego dokumentu. Dlatego my na przykład idziemy w stronę międzynarodową, ponieważ wydaje nam się, że to jest jedyna droga. Jeżeli mamy wspólne standardy z wieloma państwami, z wieloma organizacjami, bazujemy na badaniach naukowych, a nie na tym, że nam się wydaje, że nasza droga jest najlepsza, albo nasze egzaminy są najskuteczniejsze, tylko potrafimy to podeprzeć konkretnymi badaniami i pracą ekspertów na całym świecie, no to jest to bardziej wiarygodne niż takie właśnie wydaje mi się, że. Ta lista projektów, które prowadzi Państwa stowarzyszenie, jest bardzo długa. Z których projektów Państwo są najbardziej dumni? W tej chwili robimy projekt z profesorem Adamem Miklozim. To jest taki bardzo znany badacz, etolog. Pracuje właśnie badając psią psychika, czy relacje człowieka i psów, to jak psy się uczą, to jak psy rozumieją świat. Z nim i z organizacją z Norwegii, która z kolei ma bardzo duże doświadczenie praktyczne zarówno w egzaminowaniu, jak i szkoleniu psów, robimy projekt, który ma naukowo potwierdzić skuteczność testów dla psów. Czyli takich testów, które na dzień dobry weryfikują, czy ten pies będzie się nadawał do pracy, czy nie. Bo tego też w Polsce brakuje. Każda organizacja ma swój, nie tylko w Polsce, w każdym państwie. Każda organizacja ma swój sposób sprawdzania, czy pies się będzie nadawał, czy nie. Natomiast, no właśnie, nic nie wiadomo o skuteczności tychże testów. W ramach tego projektu opracowujemy protokół i już jesteśmy prawie na końcu. Także myślę, że z końcem roku będziemy w stanie opublikować dokument, który pozwoli także innym organizacjom testować psy w sposób skuteczny i wiarygodny. Porozmawiajmy o tych projektach, które Państwo mają, na przykład Uwaga, dobry pies, takie hasło, no trochę prowokujące. Tak, tutaj oczywiście bazuje na tej opozycji do Uwaga, zły pies, który jest często na furtkach rozwieszany. Chodzi o to, że nie ma złych psów. Ta agresja, czy określane przez ludzi złe zachowanie, wynika często ze złego traktowania psa, z tego, że jest on przypięty na łańcuch, nie ma możliwości biegania, albo jest trzymany w domu i traktowany jak zabawka, wszyscy go noszą, przytulają, nie wychodzą na spacery, tylko to jest 3 minuty na załatwienie swoich potrzeb. W związku z czym chcemy pokazać, że psy tak naprawdę są dobre, chcą z nami pracować, chcą z nami robić dużo rzeczy, tylko musimy im te rzeczy w fajny sposób zaproponować. Mamy przeszkolone już 17 tysięcy dzieci w ciągu całego trwania projektu. Jest skierowany właśnie do dzieci po to, żeby zmiana pokoleniowa się dokonała. Trudno się edukuje dorosłych, zwłaszcza jeśli nie chcą. Natomiast dzieci są bardzo otwarte i też bardzo chętnie chłoną i rozumieją to, że empatycznie, że pies ma swoje emocje, swoje uczucia i swoje potrzeby. A jak duże jest zainteresowanie tym projektem? Szkoły bardzo chętnie się zgłaszają, nawet jak nie prowadzimy rekrutacji, my właściwie nie prowadzimy żadnej kampanii reklamowej związanej z tym projektem. Natomiast szkoły same wiedzą o tym, że on jest, albo na podstawie doświadczeń z poprzednich lat, albo właśnie szkoły między sobą, rodzice, ktoś się gdzieś dowiedział, że jest taki projekt i dzwonią do nas osoby, chcą się zapisać. Skoro mówimy już o edukacji, prowadzą Państwo też taki projekt, który no, brzmi zagadkowo, psie czytanki. Czy to oznacza, że psy czytają? Prawie, że. To oznacza, że psy słuchają, jak dzieci czytają. I to jest projekt skierowany do dzieciaków, które mają trudności z czytaniem, a ponieważ w systemie edukacji często takie trudności z czytaniem są stygmatyzowane i zarówno nauczyciele mówią, Jasiu, ty nie umiesz czytać, zobacz, jak Ania ładnie czyta. Rodzice też często wysyłają podobny komunikat i często często w tym takim natłoku codziennych obowiązków rodzice też tracą cierpliwość, bo jeść za wolno, bo nie zna literek, bo się myli. W związku z czym to dziecko bardzo szybko się uczy, że czytanie jest czymś trudnym, stresującym, niemiłym i że powoduje to, że wszyscy się na niego wkurzają i nie chce czytać, nie lubi tego. Natomiast jak przychodzi pies pobawić się z literkami, czy posłuchać, jak dziecko czyta, to pies się strasznie z tego cieszy. Tak, widzi Jasia, merda ogonem, po czym przynosi Jasiowi na przykład woreczki z literkami, z których trzeba ułożyć jakiś wyraz. Albo Jaś dostaje prostą czytankę, na przykład Lola lubi piłkę. I Jaś wybiera z torby z zabawkami piłkę i zaczyna się bawić tym psem. Czyli od razu ma bardzo fajną, motywującą, dobrą nagrodę za to, że przeczytał. I chce czytać dalej. I oczywiście dopasowujemy poziom do dziecka. Jeżeli Jaś nie zna literek, to uczy się tych literek z woreczków, a jeżeli czyta, ale nie płynnie, to Lola na przykład słucha tego, jak Jasi czyta. Dotyka nocą książki, tak, merda ogonem, jak Jaś czyta. Nie krytykuje go za to, że za wolno, albo że inaczej, albo że pomylił słowo, bo nie zna tych słów. Więc Jaś ma ten komfort, że nikt go nie będzie krytykował. Czy to jest jeden z tych projektów, które Państwo wprowadzili właśnie w kontaktach z innymi organizacjami, które zajmują się dogoterapią? Tak, byliśmy na bardzo ciekawym wyjeździe stażowym w Norwegii i wróciliśmy w ogóle zachwyceni. Oni tam przy jednej ze szkół mieli specjalny domek dla psów, taką niewielką chatkę z pokojem przystosowanym właśnie do nauki, gdzie razem z nauczycielką po prostu codziennie przychodziły dwa psy i dzieci pojedynczo przychodziły do nich na lekcje. Czytały psom, wypełniały z psami karty pracy, miały możliwość zabawy z tymi psami i w ten sposób u nich wygląda reedukacja. Natomiast właśnie tak jak u nas reedukacja najczęściej ma miejsce w jakimś małym pokoiku, gdzie dziecko po prostu musi wykonywać ćwiczenia ze szlaczkami albo z czytaniem, tam dziecko ma możliwość obcowania z psem, zabawy z tym psem i uczenia się poprzez tą zabawę. Czy często Państwo łamią takie stereotypy dotyczące właśnie dzieci, dotyczące współpracy z terapeutami, terapii dotyczących dzieci? Myślę, że takim największym naszym złamanym stereotypem to jest nasza obecność na onkologii dziecięcej. Ta obecność się zaczęła już w 2009 chyba, pierwsze nasze wejście do Centrum Zdrowia Dziecka. Fundacja, która tam działa, Fundacja Nasze Dzieci, bardzo chciała tego kontaktu. Natomiast część lekarzy była bardzo sceptyczna, no bo onkologia jest takim oddziałem bardzo ryzykownym, o wysokim standardzie opieki, wysokich standardach sanitarnych, bo tam właśnie, nie wiem, bakterie, zarazki, te dzieci mają bardzo obniżoną odporność, w związku z tym może to być dla nich bardzo duże zagrożenie. Natomiast właśnie szpital zdecydował się pilotażowo wtedy wpuścić psy. Jesteśmy tam już te 10 lat i przez te 10 lat nie mieliśmy żadnej sytuacji, która była groźna dla zdrowia dzieci. Ani żadnej alergii, ani żadnych powikłań. Natomiast efekty terapeutyczne, które widać, są ogromne. Dzieciaki przestają się tak bardzo bać szpitala. Dzieci mówią o tym, że chcą wrócić na przykład na chemię, bo może będą psy. Jest to też taki czas dla rodziców, kiedy te psy są, że dziecko jest zajęte, uśmiechnięte, chętnie wchodzi w interakcję, więc oni mają też chwilę i dla siebie, albo po prostu takiego spokoju, że to nie jest ciągły ból, ciągła walka, ciągła niechęć do tego, że znowu coś się dzieje w tym szpitalu. Tam również do tego szpitala trafiają koty? Koty w szpitalu nie pracują. Dla kota to też by było trudne. Koty zwykle pracują w jednej konkretnej sali, czyli jak idziemy na przykład do seniorów, kot ma swój pokój, i seniorzy przychodzą do niego, do tego pokoju. Mówiąc o tym przełamywaniu stereotypów, myślałam o takim Państwa projekcie, w którym przewodnikami psów są dzieci ze szkół specjalnych. To były zajęcia, w których ćwiczyliśmy z dziećmi agility. To jest taki psi sport, gdzie pies pokonuje kolorowy tor przeszkód, podobny do tego, po jakim skaczą konie. Natomiast pokonuje te przeszkody w kolejności wskazanej przez przewodnika, w tym wypadku dziecko. Czyli dziecko mówi teraz przeszkoda, potem tunel, a potem biegniemy przez slalom na przykład. Wygląda to dość spektakularnie, bo psy biegną szybko, cieszą się z tego. Jest to atrakcyjne też dla osób, które oglądają. Założeniem projektu było to, że przygotowujemy psy i dzieci do takiego pokazu, który będzie miał miejsce na pikniku. I stawia to dzieci z niepełnosprawnością w świetle właśnie profesjonalistów, przewodników psów, osób, które bardzo dużo potrafią i chętnie o tych psach też opowiedzą. Czyli rówieśnicy, którzy często mają opór, albo rodzice innych dzieci zdrowych, które mają opór, no nie podchodź, tak, bo to dziwne dziecko jest albo jakieś nie takie. W momencie, kiedy widzą dziecko takie biegające z psem po torze, tak, robiące ciekawe rzeczy, to dzieciaki same chętnie do nich podchodzą. Więc te interakcje robią się od razu bardziej sympatyczne i takie bardziej otwarte. Kto jeszcze jest pod opieką Państwa stowarzyszenia, komu te zwierzęta pomagają? Mamy też zajęcia w domach pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością. Tak? Czy są na przykład 30-40-letnie osoby z zespołem Downa, czy z niepełnosprawnością ruchową, porażeniem mózgowym, z różnymi zespołami. I z nimi także pracujemy, głównie w oparciu o rehabilitację ruchową, po to, żeby zmotywować do jakiejś aktywności, ale też zmotywować na przykład do tego, żeby uczyły się nowych słów, uczyły się komunikacji. I to zarówno między sobą, jak i takiej komunikacji z psem, wydawania psu poleceń. Mieliśmy też kiedyś projekt w więzieniach i pracowaliśmy z osadzonymi na Białołęce, wzorując się trochę na działaniach, które w Stanach Zjednoczonych są dość popularne. Natomiast w Polsce są utrudnione ze względu na właśnie przepisy i prawo, które nie pozwala psom mieszkać na terenie więzienia, więc myśmy z naszymi psami po prostu odwiedzali osadzonych. Uczyli ich o komunikacji psiej i o tym, jak dużo z psem można zrobić bez przemocy, bez używania siły, tylko właśnie perswazją, nagrodami. A grupa też była dość specyficzna osadzonych, bo były to osoby skazane za przemoc wobec zwierząt i za przemoc wobec rodziny. Jak się zakończył ten projekt? Oni na początku w ogóle byli bardzo niechętni, no bo to jednak dorośli faceci, 30 lat do 50, powiedzmy mniej więcej taki przekrój wiekowy. Natomiast no, nasze pieski, dość ładne, uczesane, z przewodniczkami najczęściej właśnie płci przeciwnej, w tej dolnej granicy wieku, powiedzmy około 30, więc no, to pierwsze spotkania to były takie mocno sceptyczne, oni tam siedzieli bardzo niezadowoleni. Natomiast im więcej z tymi psami pracowali i odkrywali, co się dzieje i jak te psy reagują na przykład na nagrody, jak się cieszą z tego spotkania, jak szybko potrafią się nauczyć nowych rzeczy, bardzo wielu z nich mówiło, że oni w ogóle nie zdawali sobie sprawy, że zwierzęta są inteligentne, że mają emocje, że mają uczucia i że bardzo dużo to zmieniło w ich podejściu zarówno do zwierząt. Niektórzy też mówili, że może wykorzystają niektóre te z tych rzeczy w rodzinie, właśnie w kontaktach z dziećmi. Sposób nagradzania, sposób mówienia, to, że jak się krzyknie, to powoduje wycofanie się psa z relacji, że zaczęli zauważać analogię pomiędzy właśnie ich zachowaniem wobec psa, a zachowaniem wobec rodziny. Czy państwo będą tego typu projekty kontynuować? Myślę, że z osadzonymi pewnie nie. Właśnie z tego względu, że takie działanie, gdzie my przychodzimy z psami do więzienia, jest dużo mniej skuteczne niż mogłoby być, gdyby psy były na terenie więzienia i były stale pod opieką osadzonych. I tylko ten kontakt byłby monitorowany przez terapeutę czy przez osobę, która szkoli psy. Tutaj zdecydowanie lepiej by się sprawdziły psy na przykład wyadoptowane ze schronisk albo projekt, który mi się w ogóle marzy, czyli przygotowanie szczeniaków do pracy psów asystujących osobom niepełnosprawnym. Bo to jest cudowne połączenie dwóch rzeczy. Pies asystujący kosztuje fortunę, dobrze wyszkolony. Właśnie dlatego, że szkolenie jest długie i kupienie szczeniaka jest też drogie, a część szczeniaków odpada po pół roku, po roku, po półtorej roku. W związku z czym z 10 zakupionych szczeniaków z sukcesem szkolenie kończą 2 albo 3. Więc koszt tych 3 szczeniaków rozkłada się na szkolenie tych 10 przez 2 lata właściwie. Natomiast jak robimy to w więzieniu, to nawet jeżeli te psy nie zdadzą tych egzaminów końcowych, to cały proces szkolenia jest też procesem rehabilitacji, resocjalizacji osób osadzonych. Więc mamy 2 rzeczy w jednym budżecie. Porozmawiajmy, jak Państwa stowarzyszenie funkcjonuje i radzi sobie w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa. Smutno nam niestety, bo wszystkie placówki są zamknięte, tak? Nie można odwiedzać seniorów, nie można odwiedzać dzieciaków. Mieliśmy kilka akcji naszych wolontariuszy, którzy na przykład nagrywali filmy dla dzieci na onkologii. Specjalnie byli pod szpitalem i pod tym szpitalem robili różne sztuczki i nagrali filmik, który właśnie dzieci później mogły obejrzeć, a znają te psy, wiedzą, że to dla nich i o nich. Staramy się trochę przenieść do online'u, chociaż to zupełnie nie jest ten rodzaj interakcji. No to jest jednak żywe stworzenie i właśnie chodzi o to, że ono się cieszy ze spotkania z osobą, do której przychodzi, a nie jest to film o psie, który robi sztuczki. Chodzi właśnie o tą prawdziwą interakcję pomiędzy 2 istotami, o tą radość, która się wyzwala i emocje, które towarzyszą spotkaniu i które zostają też spodopieczne długo po zakończeniu spotkania. Z tego co wiem, to Państwo przygotowują się już do tego czasu odmrożenia tych różnych obostrzeń. Państwa stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy. W każdym razie taka informacja na stronie. Tak, szukamy wolontariuszy, to prawda. Oferujemy też naszym wolontariuszom programy stażowe, tak jak na przykład teraz jest ten program stażowy przygotowywanie do pracy w szpitalach. A ze względu na pandemię robimy część rzeczy online. Te wykłady, które miałyby miejsce na żywo, przenieśliśmy na platformę e-learningową i przygotowujemy w tej chwili wolontariuszy teoretycznie i dajemy im informację zwrotną na podstawie filmików, które nam nagrywają. A kto może zostać tym wolontariuszem? osoba dorosła, która jest dyspozycyjna, bo tutaj nie tylko jest potrzebny czas na wolontariat, czyli to nie jest tak, że zakładamy, że no mam godzinę w tygodniu, to mogę pojechać do szpitala odwiedzić dzieci. Bo od naszych wolontariuszy oczekujemy też aktywnego udziału w szkoleniach i w podnoszeniu kwalifikacji. Najbardziej atrakcyjna u nas forma wolontariatu. Że ma się swoje zwierzę, z którym można wejść do placówki. Bo oczywiście potrzebujemy też wsparcia prawników. Bardzo nam się przydają tłumacze na różne języki. Potrzebujemy osób, które pomogą ze stroną internetową. Ten pies pozwala zapomnieć. To jest bardzo ważne, bo pies pozwala zapomnieć o bólu, o dyskomforcie, o tym, że ciało jest słabe, bo jest w czasie chemioterapii. I kiedy wchodzimy w interakcję z psem, on tak bardzo skupia naszą uwagę, tak bardzo nas zachęca, motywuje do tego, żeby coś zrobić, co na co dzień jest, wydaje nam się, zupełnie niemożliwe. Jest coraz więcej badań naukowych wskazujących na to, jak zwierzęta mają pozytywny wpływ na ludzi w pracy z różnego rodzaju schorzeniami. Tych zespołów psio-ludzkich jest coraz więcej. Czy beneficjenci tych projektów ponoszą jakieś koszty? Nie. Większość naszych zajęć to są zajęcia prowadzone przez wolontariuszy albo przez instruktorów, którzy dostają dofinansowanie dzięki projektom. Natomiast no, ogrom naszego zespołu to są wolontariusze, którzy wkładają bardzo dużo nie tylko czasu, ale też często pieniędzy, bo muszą dojechać do tego szpitala. Osoby na przykład z Piaseczna dojeżdżają do Centrum Zdrowia Dziecka, by w niedzielę odwiedzić dzieciaki na oddziale. Więc to, co my jako stowarzyszenie staramy się zapewnić wolontariuszom, to jest właśnie na przykład też bezpłatne szkolenie. Czasami mamy dofinansowanie z miasta, z ministerstwa, z funduszy unijnych, ale opieramy się też na wpłatach darczyńców czy sponsorach firmowych. Dzięki temu, że Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom ma w swojej działalności zasięgi i ogólnopolskie, i też międzynarodowe, ja skorzystałam z tych ogólnopolskich, bo byłam wtedy jeszcze bardzo daleko od Warszawy i dowiedziałam się, że jest organizowany obóz, który właśnie daje taką międzynarodową certyfikację z tym obszarze tego terapeutycznym. I swoim młodym psem z Opola zgłosiłam się, brałam udział w całym procesie rekrutacyjnym, i dostałam się jako uczestniczka wtedy na ten obóz, był to międzynarodowy obóz w ramach jednego z projektów, które stowarzyszenie realizowało. To był początek mojej współpracy, raczej poznania stowarzyszenia, a też już byłam na drodze certyfikacji, takiego zdobywania własnego doświadczenia i umiejętności właśnie związanych z pracą z psami. Jakiego typu zajęcia pani w tej chwili prowadzi? Stowarzyszenie prowadzi programy stażowe. To są programy, które kierowane są do osób, które chcą w przyszłości profesjonalnie prowadzić zajęcia właśnie terapeutyczne, edukacyjne, wspierane obecnością psa. To dużo przyjemności i dużo czasu mi zajmowało, czyli właśnie taka opieka tym wolontariatem, tymi osobami, które w ramach stażu u nas się doszkalają i dla nich prowadzę zajęcia praktyczne z psami, czyli właśnie mówię im, jak mogą poprowadzić psa, tak aby on mógł przejść wszystkie drogi rozwojowe, które mamy przemyślane w nas stowarzyszeniu. Jest bardzo duża potrzeba szkoleń, które pozwolą psu jak najlepiej przygotować się już do takich zajęć terapeutycznych, gdzie już pies wchodzi do placówki z konkretną grupą osób pracuje. To jest bardzo potrzebne psu, ale przede wszystkim przewodnikowi, właścicielowi. Ta osoba po prostu wiedziała, jak może się zachować, jak może zareagować, bo kiedy mamy tą relację, interakcję z prawdziwym człowiekiem, pacjentem, który ma swoje potrzeby, to trudno jest dopiero wtedy być jakby zaskoczonym i reagować na żywo. Dobrze jest mi to wcześniej przemyślane i wiedzieć, w jakiej sytuacji, w jaki sposób nasz pies się zachowa. Czyli tutaj właściwie nie ma miejsca na żadną improwizację. Państwo muszą być przygotowani na każdy możliwy scenariusz. Tak, i staramy się tak robić ze względu na kilka spraw. Jeśli coś mnie zaskakuje i nie wiem, jak zareagować, to trudno, żebym mogła nazwać się profesjonalistką w danym momencie. Oczywiście, że i są sytuacje, których nie przewidzimy, chociaż mamy 100 różnych scenariuszy, 101 znowu może być dla nas nowy. A wracając do tego, dlaczego trzeba tak robić, bo wtedy ja mam pewność, że scenariusz zajęć, które zaplanowałam, a przede wszystkim jakieś cele terapeutyczne, ma on sens. Mam dobrze dobranego psa do grupy. To też jest istotne, żeby wiedzieć, w jakiej grupie, w jakim temperamencie dany pies się dobrze czuje i odwrotnie, jak grupa będzie się czuła z danym psem. i to po prostu będzie takie flow, taka fajna płynność samej pracy. Nie powinno nas to też zaskakiwać ze względu na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mojego psa, mojego partnera do pracy. Jeśli ja nie wiem, jak zareaguje mój pies na wózek inwalidzki, na kulę, na spadającą, jakikolwiek przedmiot, który narobi trochę hałasu i jeszcze w placówce, w której może być pogłos, jeśli ja tego nie wiem, to trochę narażam psa na niepotrzebny stres. Mogłabym się o tym przekonać wcześniej. Jestem ciekawa, jak dużo takich osób, tak bardzo pozytywnie zakręconych, które chcą pomagać innym ze swoimi zwierzętami, zgłasza się do Państwa. Jest duża potrzeba właśnie takiej bezinteresownej pomocy, co jest na pewno na wagę złota. Pomaganie jest ważne, jest szlachetne, ale ma sens w momencie, kiedy jest mądrym pomaganiem, bo można przyjść z niesamowitym entuzjazmem, z chęcią pracy, ale bez wiedzy i doświadczenia i może okazać się, że ta pomoc wtedy nie będzie miała tego celu. Więc tak, cieszymy się sporym zainteresowaniem. Każdego roku przyjmujemy kilkanaście, kilkadziesiąt osób na różne edycje naszych programów stażowych. To jest bardzo ważne, żeby zweryfikować i żeby obie strony mogły zweryfikować sobie, jak już dowiedzą się trochę więcej niż krótki opis na stronie, na czym polega ta praca. W ogóle wolontariat widzę przez pryzmat współpracy, bo osoba, która chce dać mi swój czas, swoje ręce czy łapy swojego psa do pracy, to jest jedno, ale ja też chcę tej osobie dać coś w zamian, żeby ta współpraca właśnie miała tą siłę napędu, nie była takim słomianym zapałem, bo bardzo szkoda mi osób i sytuacji, w których to trwa chwilę, bo gdzieś jest taki niedosyt. Czy dużo osób się wykrusza? Właśnie tak, jeśli ta rekrutacja z zaproszeniem do współpracy jest źle przeprowadzone, to jest bardzo duże ryzyko wykruszenia. I wracając właśnie do tej weryfikacji z naszej strony, my oczekujemy i potrzebujemy, żeby te osoby miały wiedzę, kompetencje z obszaru współpracy z drugim człowiekiem, żeby też miały w ogóle obraz tego, na czym ta praca polega. Bo logoterapia to nie jest radosne wejście do sali osób z jakimiś dysfunkcjami, gdzie ja wchodzę z psem i jesteśmy, głaszcie nas albo głaszcie mojego psa i tak spędzimy sobie czas. Logoterapia to jest znacznie więcej. To jest właśnie poznanie grupy, zastanowienie się ze specjalistą prowadzącym daną grupę, jak można wesprzeć, zaktywizować, żeby po prostu takie spotkanie niosło ze sobą jakieś postępy terapeutyczne. Porozmawiajmy też o tych ciemnych stronach tej pracy, bo podejrzewam, że to też są ogromne emocje, jeżeli na przykład wolontariusze z psami odwiedzają bardzo ciężko chore dzieci. Te interakcje z rzeczy, które robimy w danych miejscach z danymi osobami wywołują niesamowite emocje. To są historie tych osób, historie tych rodzin. Bardzo często w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale onkologicznym spotykamy się z dzieciaczkami, które walczą z nowotworami, ale spotykamy się też z ich rodzinami. Więc to jest wielowymiarowe, pozostawia jakiś ślad w nas. Niesamowity cykl, taki bardzo oparty na procesie, prowadzi u nas Agata Bagdach, która jest instruktorką, zresztą też współzałożycielką stowarzyszenia. I ona w bardzo fajny sposób wprowadza stażystów, wolontariuszy w to właśnie pod kątem procesu, przeżycia, ale też dowiedzenia się, jak w ogóle wygląda taki szpitalny świat, na ile możemy wspieramy naszych wolontariuszy. Myślę, że też bardzo ważne jest to, co dzieje się po zajęciach. Znam to z opowieści, mam na myśli zajęcia, które działy się lata temu, kiedy dopiero rozpoczynaliśmy wtedy jeszcze zupełnie nieznaną współpracę właśnie z Centrum Zdrowia Dziecka, w ogóle ze szpitalem, to 10-12 lat temu było nie do pomyślenia, żeby można było wejść z psem w polskich realiach do szpitala. I znam z opowieści, jak jeszcze po takich godzinnych zajęciach w szpitalu, jeszcze kolejne godziny ci wolontariusze, ci instruktorzy z tymi psami stali pod szpitalu, odreagowywali, rozmawiali. To przeżywanie jest bardzo ważne. Te przeżycia są i one są bardzo potrzebne, bo nie zmieniła się nasza empatia, nie zmieniło się nasze przeżywanie i tak samo te reakcje, szczególnie u osób, które rozpoczynają z nami współpracę, już wejdą pierwszy raz do kliniki Budzik, pierwszy raz do pierwszy, dziesiąty, dwudziesty raz do Centrum Zdrowia Dziecka potrzebują takiej potem rozmowy i dalej przeżywamy, i dalej jak wychodzimy ze szpitala, to jest ten moment właśnie taki i na superwizję, która brzmi bardzo tak trenersko, ale też na zwykłe ludzkie przeżycie tego, co się wydarzyło. Czy jest coś, co Pani by chciała przenieść tutaj na nasz rodzimy grunt, jeżeli chodzi właśnie o terapię, tą pomoc, którą zwierzęta mogą nieść ludziom? Tak, chcę przenieść bardzo dużo metod, punktów spojrzenia od naszych przyjaciół, partnerów z zagranicy. My to robimy i całe szczęście, że to robimy, bo dzięki temu zmienia się kształt, wygląd tego, jak prowadzona jest teraz dogoterapia. I myślę, że nieskromnie, nieśmiało mogę powiedzieć, że nasza współpraca z skandynawskimi i nie tylko zachodnimi, również krajami pozwoliła nam wprowadzić bardzo jakościowe metody pracy, też z takim spojrzeniem na psa, żeby ten pies nie był tylko narzędziem, tylko żeby był też takim pełnoprawnym uczestnikiem, partnerem w pracy. Dogoterapia przestaje być taką radością, spontaniczną interakcją, tylko staje się przemyślana, dla dobra pacjentów, nas i psów. To, co mogłoby się zmienić, co mogłoby ułatwić, to też jakieś takie wsparcie systemowe. Tu mam na myśli większe spojrzenie na potrzeby osób, które korzystają z dogoterapii i bardziej profesjonalne spojrzenie na przyszłych dogoterapeutów, bo trochę mi jest trudno z tym, jakby tak patrząc bardzo przekrojowo na to, w jakim kierunku, jakiej jakości jest to kształcenie właśnie zawodowe, dogoterapeutyczne prowadzone. Zdarza się jeszcze tak niestety, że te kursy są enigmatyczne, moim zdaniem za krótkie, dają kompetencje na papierze, a nie dają ich w rzeczywistości. I to na pewno chciałabym zmienić. To jak właśnie, jak ważna jest ta pomoc, jest takim niesamowitym motorem napędzającym do prowadzenia zajęć, do uczenia się po nocach, do korzystania właśnie z kursów i learningu, żeby dowiedzieć się, jak to robić najlepiej i żeby tego własnego psa wyszkolić. To jaką siłę, jakie zaparcie ma nasz zespół. To jest niesamowite i myślę, że bardzo ważne do zauważenia i podkreślenia, że gdyby nie ta chęć pomocy i taka determinacja w tym, żeby wykrzesać chociaż chwilę każdego dnia i wyszkolić się albo przygotować do zajęć, ja to niesamowicie doceniam i bardzo cieszę się, że mamy tak otwarty i tak zgrany zespół osób, które po prostu chcą pomagać i robią to w cudowny sposób. Jakie są Państwa najbliższe plany? Tworzenie podobnego projektu, jak mówiłam o tych międzynarodowych badaniach o egzaminowaniu, testowaniu psów. Stworzyć podobny projekt z kotami. Jesteśmy już właśnie po rozmowach z Adamem Miklozim i z Uniwersytetem na Węgrzech, żeby kontynuować te prace. Ale też czekamy na otwarcie placówek właśnie, na to, żeby wrócić do seniorów, wrócić do dzieciaków i zacząć tą pracę na żywo. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Magdalena Nawarecka-Piątek, prezes Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, Sabina Złotorowicz, zoopsycholog i terapeutka zajęciowa ze stowarzyszenia i Jakub Farkowski, który pracuje z psami terapeutycznymi w tym stowarzyszeniu. Dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję również za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję również. Do widzenia. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Do usłyszenia. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Why are there so many songs about rainbows and what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions, and rainbows have nothing to hide. So we've been told, and some choose to believe it. I know they're wrong, wait and see. Someday we'll find it, the rainbow connection, the lovers, the dreamers, and me. Who said that every wish would be heard and answered? When